Radio Samboy. Cando tú no ven, as bagullas sumirán, ¿cómo vais a llamar? Cando saia o tren, desarrimaste de mí. Y eu chantado neste andén, as formiguinhas do teu rir seguen a bulir baixo a miña pel. Bueno, pois temos o seguinte convidado. E máis desde as terras de Santiago, desde a capital de Galicia. Vale. E vamos a falar con el, que é un cantautor, en fin, das terras da Fonsagrada tamén. Vale. E vamos a falar con el, como é Xoán Curiel. Vale. Moi boas tardes, Xoán. Hola, moi boas tardes. Boas tardes e parabéns, moitas felicidades por ese traballo fermoso que adicaches a un, bueno, a ese homenaxe a un oso premio das letras galegas deste ano, don Antonio Fraguas. Canta, miña pedra, canta. Sí, sí, sí, pues sí, pues muchas gracias. Sí, este, presentei no poesía y dos meses, en abril, efectivamente, pues hay moitas das cantigas recollidas por Antonio Fraguas. E logo tamén hai algunhas cancións miñas, digamos, de letra miña, pues nas que falo de pues de certos aspectos da vida do autor, ¿no? Unha preciosidade, non? Que seguro que xa terás recibido moitísimas felicitacións, pero nos sumámonos a elas. Agradecemosche que este asoxe connosco. Para nos tamén celebrar un chisquiño esa festa das letras galegas gracias a túa colaboración. Pues nada, un placer, como sempre. Sí, eu, a verdade que foi unha sorpresa todo o proxecto, porque, bueno, foi unha proposta de Galaxia, de Editorial Galaxia, que me chamaron, pues, a Lono Nadal para ver si quería embarcarme, ¿no?, nesa aventura. Muy bien. E pareceume que estaba moi ben. Claro. Quizás había moi pouco tempo, ¿no?, porque en dous meses, claro, prácticamente tiña que sacar 11 cancións creadas, digamos, da nada, tomando como base a materia prima, que eran as cantigas do cancionero de Cotobade, facer os arranxos e metelas nun disco. Pero bueno, ao final todos os astros se alinearon aí ben. Sí. Contei cunha xente, pues, que vendo tradicional, sobre todo, porque o disco máis tradicional que eu fixen ata agora. Sí. Hai xotas, muñeiras, rumbas. Sí, sí, claro, sí. Como ven, todas as coplas tradicionais, creo, sí, que recollía Antonio Fraguas, pues claro, démoslle esa lectura. E ainda que hai algunhas cancións que me vou por outros estilos, pues podíamos decir un pouco máis modernos, porque bueno, este é un disco tamén infantil, aunque yo creo que para maiores tamén, ¿no? Sí, por lo menos sí, que me está diciendo toda a xente. Sí, sí. Y bueno, ainda que había ritmos, pues, un pouco máis, pues, medio rock ou folk ou reggae tal, pues metemos de percusión tradicional a todo para que tivera esta cor. E aí hai que felicitarte tamén por o feito de eso que acabas de mencionar. Sí. que bueno, que dalle un toque para aproveitar que os infantiles, os rapaces, sí, o sea, sementas con eles a nosa cultura, non? Sí. Pois sí, claro, de feito, unhas cosas, non, cando estou presentando o disco, pois, sempre levo, por exemplo, pues, unha pandeireta, non? Sí. Me pregunto se hai alguén que sabe tocala. Sí. Pues, sempre atopo unha persoa que sabe tocar, pues, unha xota, unha muñeira, e unha unha maravilla, non? Sí, sí. Falarles diso, falarles tamén do, da importancia que teñen ou que tiveron os nosos ancestros pois na nosa cultura, non? É dicir, sí, que eles pois xa inventaban coplas, inventaban historias, que un pouco que se dedicou Antonio Fraguas na súa vida, uh-huh. que era, non era un creador propiamente, sino que realmente él era un recolledor, un etnógrafo, non? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Él o que quería era poñer toda a cultura popular, darlle un o seu espazo, non? E, uh-huh. que se vira, que se celebrara, sí, sí. Tela escrita. Pois mira, hoxe en día, pois eu puiden facer este disco gracias a estas 970 sí, cancións que él recolleu no cancionero de Cotobade. Sí, sí. Un cancionero que é a nosa cultura, non? Un recolleda precisamente uh-huh. gracias a ese grande etnógrafo que celebramos precisamente as Letras Galegas este ano. Pero que, bueno, a mellor eso sirve a ti para poder decir, bueno, a mellor vou facer outro máis para o seguinte ou para vindeiro tamén. Claro. Sí, bueno, hay, digamos que hai moitas cantigas que quedaron sen, porque claro, había que escoller tamén un pouco, pero o certo que sí que é verdade que é unha maravilla, digamos, para facer cancións, porque antes terían outra melodía, el pues probablemente non sabería escribir música porque non el escribía o que era as palabras. ¿No? Sí, sí, claro, lógico. Pero non podía gravar porque nesa época pues non había un grabador ou un móvil, ou a mellor existían, pero probablemente non terían acceso. ¿No? Sí. Pero que sí que donde él las transcribía, pero ti colles esas coplas que son como moi agradecidas de musicar, ¿no? Están moi ben feitiñas, sí, teñen sí. moito, logo hubo que escoller tamén, porque claro, está facendo un traballo infantil e tamén é verdade que estas cancións pues, hai moita cantiga aí como, bueno, máis para adultos, non podíamos decir, de dous rombos. Sí. Entonces como que picantonas. Sí. Sí, bueno, claro, eu que ten unha nun pobo, pois pues, hai de todo, non? Sí, sí, sí. A parte moitas eran para rir, non? Sí. Bueno, hai de todo, non? Pero hai nas moi poéticas tamén. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. E bueno, hombre. Eu teño, a verdade que estamos moi contentos co traballo feito. Que era o que era o pobo, en realidad el repetiu o que o pobo experimentaba. Bueno, por certo, tes percorrido casi toda Galicia presentando e ao mesmo tempo actuando en directo, non? Sí, sí, sí, a verdade que si sí, con este proxecto fixemos nestes dous meses foi un non parar, non? Uh-huh. Non sei cantos quilómetros de fixemos aí sí. a pero bueno, moi ben porque traballamos moito e sobre todo demos a coñecer pois a figura de él aos cativos, sí. E aos non tan cativos, porque esto, como vos digo, pois hai momentos en que fomos a auditorios que pois a mellor viñan coles, pero non que pois foi pola tarde, sí. Un público familiar, non? Uh-huh. Unha praza que, sí, sí, sí, que sí. Ao final é o importante, non? Esa celebración. Sí. Que quizás para os que somos de pobo, pois sí que nos, a mí por exemplo eu colleno con moitas gañas este proxecto, pois precisamente por iso, non? Porque porque gustábame moito o feito de do que vendo pobo, do que vendo abaixo, pois sí, sí. Poñelos e darlle pulo. Sí, darlle o seu espacio e ser celebrado. Claro. Unha cousa, a xente pode escoitarte precisamente meténdose en algunha páxina para que poidan escoitar parte do disco? Ou por ou YouTube, hai que mercalo? Pois mira, as dúas cousas. Dela. Bueno, hai que... Por eso, claro. Por eso queremos dicir yo nos os ointes, a ver que é o que poden facer. O mellor que ten que facer é mercalo. Bueno, pero para mercalo tamén hai que buscarse unha páxina tamén, sí. No, a ver... quer decir, isto está en todas as plataformas, se pode escoitar gratuitamente. De feito, creo que está no YouTube. Sí. Si buscas Canta Miña Pedra Canta ou Joan Curiel, eu creo que xa o colgaron aí. Sí. Non sei si, porque isto, claro, Editorial Galaxia, ¿no? Sí. Non estou seguro agora mesmo se colgaron no Spotify. Sí. E despois, claro, pues, quen quere facer un agasallo, pois... Sí, hombre. Están as librerías aquí... supoño que a Editorial Galaxia tamén ten as súas, bueno, os seus envíos ou tal, porque logo o libro, ¿no? Pues conta cunhas ilustracións moi bonitas de Nuria Díaz, que fixo pois unha maravilla, non, adaptándose moi ben tamén a cada canción, se ve así a Antonio Fraguas de neno, non, pues, sí, sí. E E, bueno, a verdade que é un proxecto moi bonito, que eu creo que está gustando bastante. Sí, sí, sí. Canta, miña pedra, canta, sí, señor. Que me deren isuela. Porque ti traballas tamén moito con pequenos, non? Sí, sí, estou nos dous lados. Nos dous lados. Pequenos e grandes. Pequenos e grandes, sí. Nesta última tempada, pues, estou máis cos pequenos, porque presentei un disco infantil no Samaín, que é A Casa do Terror. Ah, sí. Que agora, bueno, pues, gañamos o premio Martín Codax de... Ostras, pois, parabéns, eh? Moitas grazas. Sí, sí, foi unha alegría, porque a verdade é que é un disco moi, moi currado, que levou nos un ano facelo, é moi, moi roqueiro, así... como lle gusta aos chavales, vamos. Sí, sí, sí, aí ten... pero con moitos guiños tamén para os pais e as nais, porque aí hai como... Pues hai un órgano Hammond, ¿no? Que está prácticamente todas as cancións do disco, que nos evoca un pouco as películas de medo antiguas. Ah, sí, acá, sí. E entonces pues hai moitos guiños de bueno, para os pais dos anos 60, sí. 70, etcétera. Estamos moi contentos por iso, pero claro, está prácticamente empezando a rodar con este proxecto. E de repente pues, metime neste outro, así que sí, últimamente estou bastante no infantil. Moi ben, moi ben. Porque tamén, claro, teatro tamén facedes, non? Bueno, sí, claro, nos na sí, de feito, A Casa do Terror, por exemplo, é casi un musical. Ando moi ben, porque aparte é moi, moi potente, un super espectáculo. Somos seis en escena, sí. Vamos con unha bandaza. Sí. Tamén actuamos. Después, con esto de Canta Miña Pedra Canta, pues claro, fago dos tipos de presentacións. Unha que, pues, que a mellor eu sou con algún músico que me acompaña, que suele ser, pues, Carlos Freire, que é arranxista conmigo no disco, además, sí. Percusionista fantástico de música tradicional de toda a vida aquí aquí na Terra. Yeah. Pero despois tamén hai un formato que facemos con Charopita, con unha contadora, porque, bueno, un pouco xa máis con esta parte teatral, que facemos dous personaxes que son dous expertos en Antonio Fraguas, atópanse polo camiño, están agarrando polo tren, ¿no? Sí. E, bueno, pues aí tamén é como poñer en valor o que é os contos populares. Hombre, entonces, claro. Está a música, pero tamén están os contos. Sí, ya, pues ves. Que o se trate de o pobo que sea popular. Espectáculos infantís que ademais danche moita satisfacción polo feito de que aínda que ao mellor non paguen tanto si tes aplausos de xente nova, non? Bueno, a ver, agora mesmo infantil aínda paga. No, refirme, infantil e juvenil o feito de que... Sí, sí, pero quero dicir que bueno, que eso é sementar tamén, porque despois, sí. Cando se son maiores, xa coñecen a Curiel. Claro, hombre. No, sí, sí. No, a ver, digo de broma. Quero dicir que últimamente con infantil aquí en Galicia pues está bastante... Es decir, hai como moito, bueno, mercado, non? E os pais que elevan, porque os pais ao final... Pues, da xeración que xa como escoitou máis, pois pues, sí, esta sí. La música rock, todas que viñeron dos 80, 90, sí, etcétera. Sí. Pues agora empeza os 2000, pues empeza, claro, traen os fillos moi moi encantados, porque eu creo que xa hai unha cultura popular. Eu cando era neno, por exemplo, eu nunca en Fonsagrada hubo un espectáculo musical infantil, ¿sabes? Sí. Que nunca. Y ahora nos coles hay, por eso os decía medio en broma que ainda paga, porque quiero decir que hay circuito, ¿no? Sí, entonces, sí. Sí que es verdad de que bueno, que una saída para muchos artistas aquí hoy sí, en día. Sí. Y aparte de eso, aparte de esa parte que es muy importante, que vivir lo que te gusta hacer, también está aparte de... Bueno, de cultivar as novas xeracións con boa música, porque o certo é que os grupos que están saindo aquí, pois por norma xeral son moi bons músicos, e teñen esta idea de transmitirlle aos cativos, ensinarlle estos os tipos de música que hai, e participar, e atreverse, ser artistas tamén, non? Bueno, que ti eres un artista polifacético, non? Porque non solamente tocas a guitarra, sino tamén que dedicaste tamén a música de raíz, a túa versatilidade pasa por ser un músico, director, cantante, bailarín, diversos proxectos relacionados tamén co teatro e coa danza, non? Bueno, bueno, pois non sei, a túa a fama, entre comillas, que, sí, que tes aí precisa desa de trayectoria que ti levas adiante. Aquela canción que saliu, que tuvo tanto repercusión, Rapaz, Rapaz, sí, ou aquela de Jaiteiro de Vainilla, sí, tamén dá moitísimo que... Sí. Unha tarxeta de presentación interesantísima, non somente, claro, entre os pequenos, sino tamén entre os grandes. Nova, non? Eu quixera ser rapaz e ir a súas funcións. Tamén. Pero bueno, ainda tuvo a tempo. Sí, ainda estás a tempo, a ver se algún día cadra. Eso sí. Sí, eu sei que veño, ainda que fun desarrollando esta faceta musical, pues, un pouco pola miña conta, así de xeito autodidacta, uh-huh, e sobre todo con todos os músicos cos que toquei, non? Que foron así os maiores mestres que... porque hai algo, non sei se como sea así, os músicos do resto do mundo, non? Pero sí que aquí sí que é verdade que hai moita pedagoxía, non? Uh-huh. Que hai, existe ese compañerismo, esa, uh-huh, maneira de, pois, eu sempre cos músicos cos que toco, pois algún, pois, me explica, que sei, pois, un ritmo novo, sí. Entón, pois, eso é unha pasada, non? Porque, claro, mentre vas facendo carreira vas aprendendo tamén. Sí, señor. Pero eu tamén veño despois do músico, oh, Jesús, do mundo do teatro. Sí, claro. Que donde me formei eu, que estive formándome tamén aí en Barcelona, teño, pues, eso, feito moito teatro, traballo co corpo, danza, en que agora o corpo xa non está como estaba, ¿eh? Hai que pasar polo gimnasio, ¿no? Sí. Bueno. Pero escoita, pero ti rodeaste de xente moi válida, moi, sí, sí, bueno, sabemos de que parte da túa participación en Cantos de Marek, ou con Xía, bueno, ou con Joao. Acórdame dunha actuación que fixeste no Corazóns con un artista, ver, co sobrinho de Xeca Afonso, con Joao Afonso, sí, con Carlos, sí, sí, Blanco, con María Pujalte, bueno, que bueno, sei eu, a verdade é que rodeaste de xente boa, sí. Por eso que despois salen cousas boas de ti. Sabes como lle chamo eu? Sí. Pablo Alborán o Gallego. Si xa, xa mo tes comentado. Porque bien, mira, a súa voz, a súa maneira de ser, se me parece tanto a Pablo Alborán. Bueno. Nada, é Xoán Curiel. Pero Xoán Curiel... É a tarxeta, por sí, eso digo eu, pero bueno... Alegra, de verdade que... Ele ten unha tarxeta de presentación excepcional. Claro. Ademais, sendo Fonsagradino, máis ainda. Bueno, aí... Home, claro, aí eso... Patria parte, non? Sí, a ver, cuidado. Sí, está ben. Das montañas. Sí, a señor. Hai que ver o que dá a montaña. Debe ser o alimento gastronómico por a lixada, que xa hai xente tan musicalmente tan boa, non? Bueno, sí, artistazo, sí, sí. Bueno, sí. Contanos máis cousas, que proxectos, bueno, aparte de que nos conte de cando estuveches, que fai pouco estuveches fora de España, non? Sí, a ver, estes últimos dous anos, pois, pues, estive viaxando bastante ao norte de Italia. E estive ali porque, bueno, primeiro porque surdiu a posibilidade, despois, uh-huh, unha vez que estiven ali, pois, pues, empezaron como a partir desa, pois, pues, a sair máis. Sí. Chamou moito a atención porque... Pero teño viaxado así, pero que decir, pues, estive en Portugal, en Brasil, en Argentina, pues, España, tal, pero a verdade é que a Italia nunca fora. Uh-huh. Chamou má atención o feito de bueno, A recepción, sí, porque eles teñen un espírito moi, podíamos decir, moi lírico. Sí. Entonces, o que é unha guitarra, unha voz, non, que ao mellor noutros lugares, sí, do mundo, pois, pues, non pode encaixar tamén. Tamén é verdade que depende moito do que fagas ca guitarra e ca voz, pero refírome que esta onda mellor de máis de canción de autor e tal, uh-huh, pero curiosamente sí que funciona moi ben ali, a xente, pues, é moi de escoitar. Xa vos estou falando do norte de Italia, que sí. me movo eu, Milán e Lago Como e por aí, uh-huh. E nada, e agora volto o 6 de xullo agora outra vez, que, uh-huh, que vou actuar eu, pero tamén vou cun grupo de teatro de aquí que os dirixo. Están facendo intercambio con outro grupo de teatro de alá. Sí, e outro de Vedra, son de Vedra. Uh-huh. Asociación Papaventos, uh-huh, que levan cun festival Teatrofilia, chamase, que levan xa, pues, máis de 20 e tantos anos. Debe ser o festival de teatro aficionado máis antigo, uh-huh, que hai aquí. Uh-huh. Nada, fixeron un intercambio, agora vamos a ir para lá. E eu tocarei tamén, farei algún concertiño. Uh-huh. O sea, que está sendo moi boa experiencia. Vale. Encima perto, que non tens que cruzar o charco, non, como para ir a Brasil. Claro que sí. Claro. Pois bueno, pois que te agradecemos moitísimo a tua participación de hoxe no noso programa, e que che desexamos moitísimos éxitos, que continúes nesa trayectoria. Seguro que sementando. Seguro que tamén xa estás preparando algunha cousa máis. Bueno, agora a verdade é que despois de estar tanto no infantil, xa teño as cancións para un disco, chamemos de adultos, non? Aínda que a música é universal, pero sí que retomar un pouco eso. Ahora mesmo teño tres e tres, non? Tres discos, teño seis discos xa. E agora vai ir un séptimo, pois eso, máis pausado. Non sei aínda moi ben como será dos arras. O anterior meu era Ecuacións, era así bastante pausado, que soaba agora a canción cando empezamos a entrevista. Pero non, este probablemente é de cancións que fun facendo e que teño aí preparadas xa para sair, e, bueno, eu penso que será un pouco máis rítmico. Cantigas da libreta pequena, vamos. Sí. Pois, de verdade que sentímonos moi orgullosos e honrados coa túa participación de xe. Volvemos a repetirche que teñas moitísimos... Preguntábache si vai a ser máis pausado ou mellor, ten moito que ver tamén coa túa faceta jazzística tamén. Sí, bueno, a ver, eu realmente... Toco con músicos que sí que veñen do jazz, non? Eu aí non estou tanto, aínda que sempre escoitei moita bossa nova, música de raíz tamén. Es decir, sí, as influencias están aí, non? Claro. Eu bebe do que pode, pois pues, tamén fai o que pode. Sí, claro. Pero sí que a mellor son cancións que si o público é adulto, pois pues, sí que hai un pouco máis de investigación e cos nenos tamén eu que penso que consideramos que é importante facer boa música, ¿no? De feito intentamos currarla moito, pero bueno, cando é para adultos, pues tes tamén outra visión. O que pasa é que claro, como se arrima boas fontes, claro, pode beber ben. Depende dos colaboradores que metan no disco, ¿no? Porque ás veces eso, xúntase con alguén e di, vamos poñer este instrumento, vamos poñer isto outro. E entón lógicamente sai outra cousa completamente diferente. Eso é bonito. Sí, señor. A ver, teñemos que mandar algunha canción deste disco de Canta miña pedra canta. A ver se vos mando por mail si podes compartir aí que coñeza xente un pouco. Claro que sí, pues, hombre, e tanto. Sí. Agradecemosche moitísimo, de verdad. Sí, bueno, pois que non te molestamos máis, que moitas grazas. Ninguna molestia, un prazer sempre. Sigas colleitando moitos éxitos. Eso. Sobre todo colleitando éxitos e que o verán pois che sexa o mellor posible, porque sei que vas a ter, vamos, morías de traballo e que en fin. Noutra ocasión volveremos a conectar contigo. Vale, perfecto. Veña, pois moitas grazas, é unha aperta moi grande para toda a xente aí. Vale. Pois moi ben, Xoán. Hasta outro momento, Xoán. Esvaece toda dor. Como o aire do teu fol. Os nos do corazón tempo de nos despedir e reformular cada ecuación. As formiguinhas do teu rir seguem a bulir baixo a minha pele. Ainda a me possuir, a me desejar como se eu fosse mel. É a fumaça da canção que nos queda do que foi. tempo de navegar e de desatar os nosto corazón. Tempo de nos despedir e reformular cada ecuación. Radio Samoa.